Псалом 24. Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо Він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде, і хто буде стояти на його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О, брами! Підніміте главні ваші, і піднесіться ви, одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь, могутній і потужний, Господь потужний в битві. О, брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви, одвічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий, отой цар слави? Господь сил, він є цар слави.